بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة قرآن اول سورة سے پدی مصحف کے اور پین زندے کو نزول کے پس سورة مدثرنا سورة الفاتحة یہ عظیم سورة سے قرآن کریم ردی پا حق کے صحیح حدیث اغاو چی دار قطنی را وست دے چی نبی علیہ السلام ویلی چی ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی القرآن مثلها دادا سورت چی دا سے نہ تورات کی نازل شیو نہ پہ انجیل کی نازل شیو نہ زبور کی اور نہ قرآن کی ردی میں سلشتا داسد و جن دمرا عظمت ہو نہ ردی و جن چی دی کے کم علوم راج مشوی قرآن نہ بل سورت کی نشی کے دے دی وجنا د فضیلت یو سبب یہ دار چنور سورتوں اکثر یون میں یا دئی یا زیات نہ زیات دری نمون اور سورت الفاتحہ نمونہ زیات تھی بعض ڈول سپور ہوئی بیاض پنزل سپور ہوئی زیادت نمونو دلیل دے شرافت علامہ ابن قیم وی انور محدثین و مفسرین چیری یونم دے سورة الفاتحہ فتحہ کلاول طویلشی دے سر قرآن شوروش خوزینم دے سورة کافیہ ذکر چی دے ہدایت تا پارا دیو بندہ دے اصلاح دا پارا دا کافی دا دویم د دیو جی نو تویلی کی بازی منزنا صرف پتی باندھ کی گی قبل سورت و سرون وین منزوشو کچرے دا پکی نہیں سمند نکی گی بغیر دینا دی کہ اللہ دا کفایت یہ ہے دریم نمی سورت وافیہ وافیہ تو وفان دی وفا پورا والی تو ہوئی دا سورت بکماند کی پورا لو لے دنور سورتوں دا حکم نشتا دا کدی نیم گڑے الوست نمن نکی گی انور سورتوں کدی کدرے آیا تو نو بس منزوشو کٹول دی ترا خیرہ پورے اونا رساو او دی توافی یوی نو داو پورا وی نواری منزبائی لکی گی سلورم نم دی شافیہ دا دا شفانا دا چلا دی کہ علاج اچولے دے او پنزم نمی دے سورت الشفا دے مستقل نم دے چہ حدیث کرا غلیو الفاتحہ تو شفا من کل سم من سور فاتحہ شفا دا ہر زہریل شینا ظاہری او باطنی دلیل پدی باندھے آغا حدیث دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ چگ پہ اوتن باندھے دم اچولے دا سورت اویلے اوغی سر علاج شیو سے ہاتھ یہ راگ لو نبی علیہ السلام تین تپوس کرو جتا پہ سنگ دم وا چو تمہ بھی سورت الفاتحہ ہوئے تا تو یہ کیا ویچ دی کہ شفا دا بس ماں سے آیا تن تو روز نماز ہوئے کہ راغ لے چلی کہ شفا بھئی سورت الشفا ہوئی پگم نمی دے سورت الکند دیو جنو تو ہوئی کہ حدیث کرا دی چدا داغ کند او خزانی نہ راغ لے دے چکم دا عرش دلانگ دے چنورو کتابوں کے نو نازل شوئے دی خصوصیتو اوم نمی دے سورت الدعا الحمد راغلہ دن سورت المستقیم دی تدعا ذکر ہوئی مشہور حدیث نبی علیہ السلام ویلو افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ بہتر ذکر لا الہ الا اللہ اور بہتر دعا الحمد للہ دیتے دعا ویلی دا او اتم نمی سورۃ الصلاۃ انہیں او سورت چمنز بغیر داغے رنگ کی او نہم نمی سورۃ الحمد دیکھ جی کہ اللہ کم حمد سنا دا لازی کو خیستہ ترتیب سرب السورت کے نظر آگلے دسم نمی دے ام الکتاب ام الكتاب ایو لسم دے ام القرآن ادوار جدا جدا نمون دی ولی وطا ام الكتاب ویلی دے ام القرآن زکدائی اصول لی چی ام کو پار دے کی مور توی او بیادا لفظ پہرا غزے کے استعمال شیو جگد نور پر نسبت سرا اصلی بنیادی اور ٹول مضامین اگے ترا جمع کی گی نہ تا ام نو لیکن لوح محفوظ تا ام الکتاب ہوئی کا نا لگا ٹول کتابوں نے داغی نہ راغلی دی اگے بنیاد دے اصل دے نہ دا سر دے سرمن تا عربے کے ام الرأس ہوئی زکر سرمن دا عرص راجہ مکڑی دی کنا میں مکہ معظمہ دا آگے طویل لیشی ام القرآن ام القرآن زکر جس عمر دنیا کی کلی ہے ٹولو تراجہ مکی گی نو کمو کمو زینو ملکن خلق دے ترازی نو ٹولو کلو مور دا ام القرآن سورۃ فاتحہ تا ام الکتاب و ام القرآن ولی وی ذکر چی طول قرآن دی تراجم کی گی نو سنگو تراجم کی گی داخل لگ آیاتو ندیو کو کوئی دا پید بار دا معنا او دا مطلب سر اگر کی بیادا مفسرینو مختلف اقوال یو قول داود امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 505 کی وفات تھے داو تفسیر دے جواہر القرآن دے رستو لکھ لے اور یہ رنوا نکلو چی لقد ضیعت شطرا من عمری الى خلاف القرآن دیر وقت میں وہی ضائع کو نور علم کے آخر کی بیا قرآن تو توجہ پیدا شو کہ دیر مہارت نو نہ ہوئی کہ وہ دن کے لس علوم دی اوغات پدی سورۃ الفاتحہ کے راجم دی یو طویل شی علم دا ذات دا اللہ بل تد صفات دا اللہ بل تد افعال سلورم طویل شی علم دا نبوت انزم طویل شی علم دا معاد قیامت خبر شپگم طویل شی علم دا تزکیہ کیول فریضان پاک کی عقیدہ صحیح صفا کی اوم طویل شی علم دا تحلیہ چرست بیا پا پس دفائنا فلزان خیستہ کی پعمال سرا فتوعات سرا عبادات سرا او اتم دے علم دو احکام بلا توالا پکشتے مو علم دو ذات ہو الحمدللہ کی راغلی صفات کی رب العالمین الرحمن الرحیم افعال دی ایاک نعبد و ایاک نستعین عرض چکی علم دا معاد مالک یوم الدین قیامت احوال لی تزکیہ و تحلیہ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین او احکام چی دی کنا احکام سی سنی کا احکام یہ سغلتی ناغا انعمت علیہم مغضوب علیہم ولغض علیہم داری ہوئی دات قسموں میں کشتے ہوئی دو پکی نشت کم چی ال احتجاج دا باطل مقابلہ چی داغین علم کلام جوڑ شوئے دو منگ پا شریعت کے او عبادات چی داغین فقہ جوڑ شوئے دا وہ روی دا پکی نشتا حضرت شیخ ویلی پا خلاصہ کے سنت الدرر کے کہ ولم یتفتن امام غزالی نے کوشش کی لسواڑ بکشتے ادی کی محاج یا دی احتجاج اپ یا کنا بدو کے راغل دے اور چاہے علم کلام یا علم فقہ اگر پیس دینا صراط المستقیم کے راغل دے نہ ٹول پتی کی موجود دی یا دوڑ پہ یا کنا بدو یا کنستعین کی یا کنا بدو فقہ اور یا کنستعین محاجت بولے تو چیم داد گواڑے خوش چل وہی کنا اصے خوشوک مدد نہ گواڑی خواجت ہی کنا معاجت ادائی کے مقابلے ہی مباحثی معارضی دی وجنگا اصل لسوال بھی پکشتہ دے داوید قرآن مضامین و اب سورت الفاتحہ کے ٹول راجہ مشوی دی اس کو تو ام الکتاب و ام القرآن دویم قول داو چنا بس شپگ مضامین ٹول پہ دین کشتہ دین رشپگ و امور نہ جوڑ دے چود اللہ دا ذات معرفت تے دویم دا اللہ دا صفات و او دریم معاد مالک یوم الدین پوری دا راغلی سلورم احکام ایاک نعبد و ایاک نستعین کے راغلی پنزم دا نیکو خلقو دا ابرارو ذکر او شپگم دا فجارو ذکر اغب و انعمت علیہم و مغضوب علیہم و لفظ علیہم کے راغلی دا شپگ خبری دی اور اٹولی بسورۃ الفاتحہ کے راجم شوی ذکر دی تم الکتاب ویلی دریم قول دا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ شیخ المشائخ او دا قول نو دے حضرت علی تا رسول او دا غن نقل دی چ قرآن کی سلور قسم بیانی کی یود اللہ خالقیت چی خالق آغا دے بل دا اللہ تربیت چی پالنا ہم آغا کی مربی او درین برکات ورکون کے اللہ آئے سلورم دا قیامت دا طول احوال مالک اللہ دا سلور دی چی دا سورت فاتحہ نواق لے انعام پورے خالقیت ذکر دے اور سورت انعام نہ ترکہ پورے دل سورتن کی دو تربیت ذکر دے یا کہف نہ ترسر سبا پورے برکات کی سبا نہ ترخرہ پورے قیامت او احوال قیامت کی دا سلور واڑ بسورۃ الفاتحہ کشتا کنا الحمدللہ کی خالقیت سے چ اللہ تو پیدا کو ان کے نو رب العالمین کی تربیت سے الرحمن الرحیم برکات دنیا و آخرت مالک یوم الدین دیکھی تو قیامت سے تسلور والے تردن دے پورا جمکڑی اٹول قرآن کی دغا بیانی گی بازی دیر مختصر کی چنا دین خود دو خبر نہ جوڑ دیا تو علم وی بل تو عمل وی علم او عمل داسی دون دین علم بیان شو تر مالک یوم الدین پورے علم سی دائی چتا اللہ پی جنے دا اسی پتنو پی جنے دا اسماو پی جنے معرفت دا ذات او دا اسماو دا صفاتو دا دی رہ پورا اور پسی دا عمل مقام شروع شیئا کن عبد ہوئیا کن استعین اہدنا یو علم دے بل عمل دے اغدوار پا صورت فاتحہ کی راغلی نو لکا ٹول دن چی پکی راجہ مشوی دیو جن دا حدیث کی راغلی ہو چلی رب العزت دنیا تیو سل او سلور کتابون نازل کریو دا غسل وارو علم یہ پدی سلورو کتابونو کی یہ خیرے چی تورات انجیل زبور فرقان قرآن چیزے بید دی سلور وارو علم پا قرآن کی یہ خیرے تورات انجیل و زبور ٹولوی پدی کی پراتری قرآن کی بیاد قرآن کریم ٹول علم او اصول چیزی ناغ پدی چیوال مفصل و توی داو سورتون چمخ کی دی بقرہ آل عمران نساء مائدہ انعام عرف او سور انفال و توبہ پہ یوی ساب دی دیتا پہ اصول کے تیوال مفصل ہوئی پہ دی کیا و طول ارسیخی دی او دا دیغا علم یہ طول بیا پہ سورت الفاتحہ کی خیر دنو ذکوتا ام القرآن ہوئی ام الكتاب ہوتا ہوئی جسنگ اللہ ہوئی ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم ادھر سبعن کی دادری ترجمی وی یت نمراد وہ آیاتن سورۃ الفاتحہ دی سبعن یت نمراد دا وہ سورۃ دی اول چوک دو اگد دی سورۃ توبہ انفال سرا اصوبتنا وحوامیم اخلی وحوامیم دی سلاغتول حوامیم خلاصا سورت زمر کی راغلی دا فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص دغی کی راجہ مکڑی دا او دغی راوست دا بیا پا سورت الفاتحہ کی چی ایاک نعبد دا اخلاص غمانے کڑی دا خوپا ابجدو کی انتے اخ مخلصین او اخلاص ویلیو کنا دلتے اختصارو کنو تو ایاک کی راوست جدا ولی مخکشوی دا ذکر دی کہ دے اخلاص مانا پر اصدا ایاک نعبدو خالص تا عبادت نا پا دی یو جملہ کرا لاغار سا سبا سبا جو اٹل پا دی کرا غلل نگو رچی سمر کوشش کہنو مضامین ٹل دی تراجمہ کی گی نو ذکر تا ام القرآن وی دے نمو دی نم دا وجہ و بحث کی زیاد کرو مفسرینو دول سنم یہ سبع مسانی سورت حجر کی راغلی اگر وہ آیاتنا چی مکرر راضی بیا بیا راضی یا دی وجنا چی نزول یہ ہم پا مکم وعظمہ کشوے دے ہم یہ مدینہ منورہ کشوے دے بعض ویلیو چی حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی چی دا سورت مدنی دے یو گورا لوی عالم دے اور در غلطی اوکڑا ہلکا غلطی نہ کڑی دا مکی دے مدنی دے مشہور خبردار چدا مکہ کیوں نازل شیو مدینہ کیوں نازل شیو زکو تو مسانی ہوئی کنا یو مانا دا نزول کی تکرار دے دیر لسن نمی و الاساس اساس بنیاد توئی دا طول قرآن بنیاد دے زکو جدی کی اغا اصول معلوم کرل نرست و قرآن کی ربیا نظر لگی دیکھ دا فیدہ دا کنا بنیاد دے سوار لسن نمی الرقیہ دم طویلش دادا حدیث کا وجنا کہ صحابی دم اچولے اور سڑے خوش ہو بے داغی نے گڑی بھی پکی عمرہ اس پہ کہا حضرت شیخ ویلی چدا مبسوط کی لکلی امام سرخسی یہ تو کافر عمال کستا لاس تپارا طریقہ راغ نو غنیمت سے کب جنگ دیتے نواغستو کاری دا سکاتو نیغ نیغ اوتا تینا راولو دا غصب نوی غنیمت تی کپا دم دیتے نواغستو دا دلیل نشی کے دے چو گورو اجرتی واغست پا قرآن باندی نوی دا دمو اگر دا سواب دا پارا نو اویلی ابو سعید خدری سورة الفاتحہ دا سواب دا پارا نو اویلی دا دم دا پارا اویلی وا نو دا دم مثال دا ڈاکٹر دا انجیکشن او دا گولی اگر خلق پیسے نا دا قوم جوابو دا جوابو نیکلیو چی دا اجرت کی نرا دی پین لسن نم یہ دے صورت سوال دکھ دی کہ اللہ رب العزت منگتا دا سوال طریقہ خی چی سوال دا اللہ نکوے ناولی سی بطن بیان کے مالک یوم الدین پورے بیا خپل عاجزی ذکر کوي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین چې الله ستا بندګي کوم ستا غلامان یو ستا خادمان یو او ستا نه هر څه کې مدد غواړو بس چې صحیح نو تاته چیغه ووچي یا الله. سورة سوال شپاړسم یو سورة شکر بولے تو کہ کلمہ تو شکر رہا دیکھا الحمد للہ کلمہ تو شکر یہ تو کلمہ تو شکر ہوئی نش بولے سم نم یہ سورت القرآن العظیم دا آیت سورت حجر کی راغلی ہوں کہ سبع مسانی و تموئی القرآن العظیم و تموئی در سورت الفاتحہ نمونہ بعض شلو پوری یاد کری خبرحال سمر چی نمونہ زیادی گی نظمر دار یو صورت فضیلتی ندیو جنیم فضیلت تی صورت الفاتحہ او بل چی دی کہ اللہ رب العزت سراج مکڑی دی داولنا تر اخرہ پوری ناغا ٹول داغد ذات سرا داغد صفات سرا داغد افعال سرا تعلق ساتی داغر توحید اقسام دی پکی دیرو دکھ دا اللہ توحید سو قسم دیو تو توحید الوہیت ہوئی الحمدللہ بل تو توحید ربوبیت ہوئی رب العالمین او دا ذات او دا صفاتو توحید دا الوہیتو دا ربوبیتو او دا ذات او دا صفاتو نو اللہ پاک خپل ذاتی نم ذکر کرنے دے رب العالمین یو صفت تے الرحمن الرحیم یہ بل صفت تے مالک یوم الدین یہ بل صفت تے دیتا اسماء او صفات ہوئی اسماء او حسنا و طویلی صفات و طویلی او بل دے توحید دا افعالو افعال دا مطلب چیز دی رب نہ تربیت جوڑ شی در رحمان نہ رحمت جوڑ شی در رحیم نہ رحیمیت جوڑ شی در مالک نہ مالکیت جوڑ شی عموم پیدا شو دادا اللہ افعال دی تربیت سوک پی اللہ کی رحمت سوک نازلی اللہ نازلی او ملکیت بچا دے چی تعبیر کے نپا مصدر سروشی دی طویلی شی توحید دا افعالو اٹولے پتی کے راجا مکڑی دی د وحدانیت مطلب کی تفصیلی دا، د نبوت مطلب کی تفصیلی دا، ځکه نبوت یې په دې ټولو کې ثابت کړی دی چې الوهیت نشه پیژندې که پیغمبر نه وي راغلی، الحمدللہ. تربیت نشه پیژندې که پیغمبر نه وي راغلی، رحمانیت او رحیمیت کیا نه پیژند که الله پیغمبر نه وي رالېږلی، مالکیت دغه سے عبادت او دغه سے استعانت دا ټول پدی کې مونږ محتاج یو چې الله پیغمبر راولي، دغه سے هدایت مونږ نه پیژندو چې هدایت څه ته وایي، دغه سے مونږ نه پوهېدو چې د الله د انعام لایق څوک دی او د الله د غضب لایق څوک دی. پدی کې مونږ پیغمبر ته محتاج یو، هغه مونږ ته وښو چې د انعام لایق دا دی، النبیین او صدیقین او شهدا، او د قهر او د غضب لایق دغه دی، انعمت علیهم مغضوب علیهم. په دې ټولو کې مونږ محتاج یو پیغمبر ته، ځکه یو ځل یو ته رحمت للعالمین ویلي دي، او بل ځای کې ویلي چې وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، د عذاب او د ثواب په دواړو کې مونږ پیغمبر ته محتاج یو. دا سو اته قسمه تقریبا دین نبوت ثابت شو، او دغه سے قیامت اثبات، دا اصول هغه ټول یې په دې صورت کې را جمع کړی دي. سورۃ الفاتحه دا ولنا تر اخره پورې د ذات او د صفات او بحث، او ډیر زیات بحث په دې باندې علامه ابن قیم کړی دی اخپلیو کتاب کے مداری السالکین و توی، تو دا ہر خبر نے دا اللہ وحدانیت را استل دے تر اخیر پوری چی مغضوب علیہم اول الضالین. تو انشاءاللہ سلگوں نے تفصیل دے کے دیو بیا سبحان بیروان ترجمہ شروع آخر دا سبحان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله رب العزة كل كلام محمد بن شوروكو او حديث كرازي كي حمد الله رب العزة بخبل زان باندي اغه وخت کې ویلو چې دنیا لا نو پیدا کړې او خلق یې منې کړو چې تاسو د خپل ځان حمد نه وایې. څنګه سورۃ النجم کې راغلی وو فلا تزکو انفسکم، دې مطلب وو چې حمد زما صفت دی، دا زما سره لایق دی، زما سره مناسب دی، تاسو به د خپل ځان صفتونه نه کوئ، که خامخا سوای نو خپل عاجزي کوئ، ځکه د بنده سره تواضع ډیره مناسب ده. من تواضع لله رفعه الله، څومره چې یو بنده خپل ځان عاجز وګڼو نو الله به اوچت کړي. اول کے بور سردا مرادی لکم فسرین چوئی چقولو الحمد للہ رب العالمین، داور سر چے بندیان اوائے چما دخل زان صفت کرے دے پا الحمد سرا، تاسم زما صفت کے پا الحمد سرا، دا بندیان کلام دے چری دا سوائی چ الحمد للہ رب العالمین تر اخر پورے دام پکی راشی ایاک نعبد و ایاک نستعین. بولے کہ چرے دادا اللہ پل کلام دا سوے کیا غف وی نا کولے و تکلم یا کولے نا غب سنگوی چی ایاک نعبد و ایاک نستعین، آخو دا چا عبادت نکی نا دا چا استعانت واری، بیا پہ اعتراض راضی. دیو جن علماء او داویلی چکولو گور سرئی چه بندیانو ادری کے مانزتا یا اسی الحمد للہ رب العالمین اللہ دا صفت کوے حمد وائے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی دا الحمد للہ کلمہ دا شکر دا دا, دا شکر کلمہ اکثر پا وقت کی ویلشی چ اللہ پہ انسان باندھ نعمت کی داغی پہ مقابلے کی الحمد للہ ویلشی سو جدید نعمت نہیں وقت وقت باندھی تازہ تازہ خوراک کی الحمد للہ ہوئی اتامنا و سقانا دراصل نور نعمتنا چل رہا دی بھاگ کی کمی دعا گان نازل کرے اور یہ اور نعمتنا دی چہرہ پہ انسان باندھی داولنا دے ابتدان شوی دیا چلاغی شکریہ دے نشی ادا کو لے ہر وقت کے بعد الحمد للہ ہوئی ری وقت نشت دے اور ندا پورا کی دیشی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ خاص وقت نو کے دا حمد دا اللہ وے لو وی آدم علیہ السلام سے پیدا شو نفعات ویسا اپرانجے او کو نفقال الحمد للہ ندیوی چ الحمد للہ بولے داؤ یو نعمت تے او دا ڈر لو نعمت تے زکا دیر ہو تے انسان پہ اختیار کی نہیں نہ ساپا اپرانجیو کی نو کدی سر سنور تکلیف راگ لے وے دیکھ وار سوچتا دے مجھے بخیر خیریت سروشو نہ الحمد للہ ہے ہوئے شکر دے اللہ چی دا دماکا بخیر خیریت سرا اشوا امنگ تکلیف نہ بچ نبی علیہ السلام ویلو چل رہا تو بندن پلگ خبر رضا کی گی ارے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغداد چین العبد ان یاکل الاکلتا فیحمدہ خوراک کی نوئی چ الحمد للہ او یشرب الشربت شربتا فیحمدہ یا بوس کی نو حمد اوئی چ الحمد للہ اللہ رضاشی ان اللہ علی ارضان العبد لگا خبر ہے لیکن اللہ اپنی زبان ڈیر لو یہ خبر ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ویلو ما من نعمت الا والحمد افضل سمر نعمت نے چل اللہ پہ دنیا کی کڑی پہ انسان باندھے او دے الحمد للہ وی نو دا الحمد ڈیر بہتر دا غی نعمت نا ذکر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلو چی نبی علیہ السلام ویلو چی اللہ یو بندہ باندھے نعمت کی ارسنگ چی کو صحت ولور کی کمال ولور کی اولاد ور کی خوراک اس کا کو کی ارسمر نعمت تھی او دی ہوئی چ الحمد للہ اللہ رب العزت ہوئی چ زمانہ نعمت ددی کو مقابلہ کی ماں تیر کم خکار شو چی بندہ کم کلیمہ ہوئی خدا کلیمہ داغے نہ افضل نہ ڈیر کم خکار شو دی ویلو چ کدا ٹول دنیا اچھی بدی کی سدی تازما دیو امتی پلاس کشی یواز داغش او بیا دیوی چا الحمدللہ شکر دی چا اللہ مالا دمرا طول دنیا راکلا لکانت الحمد افضل من ذالک تو دا طول دنیا اس چین دے او دا چکم الحمدوی دا داغی طول نو بہتر دے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوئی یو بندہ دا اللہ رب العزت سے کلمات ہوئی کہ الحمد للہ کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک کا الفاظ ہوئے نو الحمد للہ کما ینبغی لجلال وجهك وعظيم سلطانك نيف عضل على الملائكة دا کلمی پا ملائکو باندے گرانے شو چی رضی سولکو ویلار اللہ تا او تا پوسو کو چی او باندہ دے اغدا سے کلماتو وی چی منگا نپوئی گو چی داگے پا حق کی سولکو اللہ رب العزت وی چی سی ہوئے کسنگ کلمی ہوئے تا سماتا ہوا ہے اللہ تا خمالو موافو تپوس یتی ندی دار چیری عاقبت و توقی تغیب دس ہوئی چ الحمد للہ کما یم بغی لجلال وجہ کا وعظیم سلطان کا دس ہوئی نو اللہ رب العزت و توی چی بس اکتبوها کما قال چی دس ویلی دغولی کے انور چی کل دے راشی نو دبو لبیا دے بدل ورکوم آغا لکلو شین دے چکل ما سر ملاقات کی زبا لبیا داغی عوض ورکوما دا عظیم کلمو کنا ذکر نبی علیہ السلام یو حدیث کی ویلو چت طہور شطر الایمان پاکوال ہنم ایمان دے والحمدللہ تملأ المیزان او چی الحمدللہ دیوین دی میزان تلے ڈکشوا وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض وجاء سبحان الله والحمد لله ذوي وجزمكنا ترسمان پوری سمر حلالا اٹو لڑا کشوا بیا پکے دبلی کلمی زینی نوی کدور پسوی چی لا الہ الا اللہ نوی غبی اسمانون اشلی او زن لذیکی برزی دی کلمو کی دمرا دا باقیات صالحات تی کنا خواه فلکا صحیح مومن و مسلمانی ایچی ہوئی الحمدللہ سمطلب دا اللہ دا کمال صفتنا دا اللہ دا الوحیت صفتنا خاص دی پاغ پوری دا اللہ دا الوحیت صفتنا سبی یو دادے چی یو قوم باندے دیر لوے نعمتو کی باران پیو کی ملک آباد کی رزق و لذیات کی دادے کمال صفت تے یا داسو کی چی یو قوم بدبختی سرکشی باغیانی اولے حلاک کی دام دا اللہ نعمتی پات خلقو باندے ذکر نوح علیہ السلام طویلیو چکلہ لاغ قوم ہلاک چینو علیہ السلام کل جت کشتے توختی او کی ناستے نو ایچ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین شکر دے اللہ چی مونگ دی بچ کرو دی قوم ظالمانونا یا اللہ رب العزت نعمتو کی ابراہیم علیہ السلام لے اولاد ورکڑو اگر کڑیر زمانہ پسو ناغم دقوی چی الحمدللہ اللذی وحبلی علی الکبر اسماعیل و اسحاق شکر ادا کرن لوی نعمت دا اللہ رب العزت ازمو پیغمبر تیویلیو سور بنی اسرائیل پاخر کے چیتا دا اللہ حمد دا سے ادا کوا فقل الحمدللہ اللذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا تبدا اللہ حمد پدی طریقہ بیانے چلی کہ بدا اللہ دا ذات تسبیح و صفائی دار شریکنا دار ولدنا دار ضد او ندنا دا بستا دا حمد مطلبی دغس حمد با جنتیان پاغ وقت کیوی چی جنت تا داخل شی چی کل لرشی جنت تا ناغیب اوی الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کننا لنہتدیا لولان حدانا اللہ دا چی کل داخل شی و قدم کی دنو بوائی نو چی بیا فکر رکی چی دا خو یو نعمتو چی اللہ او کچی منگا داخل کرو یو بل نعمت چی منگ سر کم غمو چی سنا بل زیت لڑ شو دا غی غم نے اخلاص کرو نو بیا بوئی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن شکر دے اللہ چی زمون نے ڈیر لوے غم لری کو امنگ خپل مہمان خانے تراوستو ان ربنا لغفور شکور فاتور کی ویلو سلور درشم کے داد نعمتون زہر بیادرین مقام اغد چی جنتیان ابل سرکینی دیر وقت خبری اوکی مجلس او بیا کل پاسی کور کور تزی ناغ وقت کی باموی و آخر دعوانا و آخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین. دے سورت یونس کی ویلو لسم آیات کے چیز جنتیان و آخری خبر با جنت کے دغی چل الحمد للہ داد اللہ سی بتونا جی کا نا خاص سی بتونا دا کمال سی بتونا دیتے ویلی چی اگر بل سوکنی شی کولے بغیر دا اللہ نا بل سوکنا چال سوار کولشی نی حلا کولشی نو تا دا گناہ و نمافی کولشی نی جنت تا بوت لیشی نی دا جہنم نبچ کولشی نو الحمدللہ صفتون دا کمال خاص اللہ لردی رب العالمین چی تربیت کی دا مخلوقات تک انسان چکل پیدا شی یواز انسان نا ہر شے چی پیدا شی نو بیا دا رزق پا طلب کی دا خوراک انتظام زان لکی اور پسی رب العالمین ہوئے چی سنگا میں پیدا کرے تو دا رزق دی موار دے زیما کاغا رزق جسمانی وی کاغا رزق روحانی وی نظر بے تربیت کم رب العالمین چی پال ان کے دا مخلوقات تے تربیت کم ان کے دا مخلوقات تے عالمین چاہتا ہوئی اگر دا جمع دا اواحد یہ او عالم او عالم ما سوا اللہ دا اللہ نا سوا چی اپل سدی کہ آسمانون دی کہ زمکی دی ملائک دی کہ انسانان دی کہ جنات دی کہ حیوانات دی جمادات دی نباتات دی دا ٹول دیتا عالم ہوئی نو دا یوم بسو چویلے ویچ رب العالم دا عالمین جمعولے ہوئے ویدہ اگر قسمون دو وجنہ ہوئے چی قسمون خودیر دی کنا ملائک یو قسم دے انسان بل قسم دے جن بل قسم دے حیوانات بل قسم دی یو شان خون دی کنا نزکی اگر قسمون تے اشارہ ہوکا ہر شے اللہ دبل نبل شانت بدل پیدا کرے مدہ عالمین اطلاق قل قرآن کے صرف جن و انس باندھ کی گی دیتا عالمین وی کل کل سورہ فرقان کی ویلو چ شروع کے دو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا برکت والا دیا غزات چی قرآن یہ نازل کو پخپل بند باندے صد پارا چی شیر ان کے دا پار دا عالمین و عالمین سوپ ان سو جن او دی ترالی گلشے ہو دی یرین و بل سو کنشتا ان سو جن پل دا تین امراد دا عالمین خاص دا دو قسم امراد دی کلا دین عام مرادی اسمانوں والا زمکو والا ہم تے نمرادی اسمانوں والا زمکو والا دا ہڈیر راغلے قرآن کے اور خاص کر سورج شعرا کے درشتم آیات کے اسمان و عزم کی یاد کری جدا عالمین دی کلے پہاڑ مخلوق باندھے چې په دې زموږ آسمانونو کې څه پیدا کړی دي چې مخلوق و طویل شي، هغې ته عالمین ویلي. عرب کې وی سلور پنځوستم کې الا له الخلق والامر، الا له الخلق والامر فتبارك الله رب العالمين. الله پیدا کولم کوي چې سګوره مخلوق داغه پیدائش دی، او الله فیصلوم کوي په دې کې امر د الله فیصلې ته وي. دې ته رستو عالمین ویلي چې تبارك الله رب العالمين. رب العالمین دلته بهتر والا انس او جن واغسته شي نو بهتر، او یا عام واغسته شي، ځکه تربیت د الله دو قسمه ډېر قسمه دی. تربیت د بدنم کوي، تربیت د روحم کوي، تربیت د انسان چې څومره ضروریات دي دغه ټولو تربیت کوي. الرحمن الرحیم، هغه ذات چې بے حد مهربان نهایت رحم والدے، دا دو صفتونه د الله رب العزت هغې پسې ذکر کړل، ځکه چې تربیت د انسان شي دی بیا محتاج ای برکت ته، چې لویږي یا ته د دنیا څوک انسان جوړیږي یا د آخرت، دا دواړه د الله برکات دي. الرحمن او الرحیم، دی کوی فرق دا دی چې رحمان ډیر عام دی، دی دنیا سره لګي، د الله رحمت مسلمانانو مشته په کافرانو مشته، په دی دنیا کې په ټولو باندې دی. او الرحیم، خاص رحمت یې دی په آخرت کې په مؤمنانو باندې. یو فرق یې دا دی. دویم دا دی چې رحمان هغې رحمت ته وایي چې هغه په ذریعې په واسطې سره وي، لکه دې دنیا کې چې الله بنده باندې رحمت کوي نو څنګه یې کوي؟ په ذریعې په واسطې سره یې کوي، داسې چې پیدا کړي دي دی د ده د رحمت دپاره پیدا کړي، که هوا ده، که اوبه دي، که نور دی، که آسمان دی، که ځمکه ده، دا اسباب د رحمت دي. نو په دې طریقه انسان باندې خپل رحم کړی دی. او رحیم یغې ته وایي چې هغې کې واسطه نه وي، هغه الله قیامت کې انسان له پخپله دغسې د خپل طرف نه خپل رحمتونه او برکتونه ورکوي، واسطې به پکې نه وي. ځکه مخکې رب العالمین اوی هغې کې صرف دا اشکال و چې کله خو یو بنده هم د بل تربیت کوي، د خپل غلام تربیت کوي، د خپل اولاد تربیت کوي، د خپل نوکر او د مزدور او د دې خلقو تربیت کوي، دا یو اشکال وکړه. رب العالمین صفت د الله دی. الرحمن الرحیم کې دا غي جواب مو کو چې نن د بنده تربیت څه خبره، هغه کې څومره نقصانات دي. یو نقصان دا دی چې هغه ستا تربیت کوي نو د سغرض دپاره یې کوي، هغه دې دپاره تربیت کوي چې دی به رالوی شي او دی به سړی شي نو زه به دمه شم، وګوره خپل غرض یې پکن، د الله غرض نشته. دی دویمه دا ده چې بنده د بل تربیت کوي نو د ده په مال کې دولت کې کمی راځي کنه، د الله خزانو کې کمی نه راځي. دریمه دا ده چې د بنده تربیت کله یي او کله نه یي، ولې چې خوشحاله یي نو هر څه بډېري تربیت به یې کوي، او که خفه شو بیا به یې په ډاګه باندې پرېږدي، نو الله داسې نه کوي. هغه په هر حالت کې د مخلوق تربیت کوي، دغسې بنده به د چا تربیت کوي؟ خود یو تن بکی، د دو بکی، د لسو بکی، او اللہ دا طول دنیا تربیت کی. الرحمن الرحیم دا مہربانی بل شانتی دا اگا ذات چی عام رحمتن والدے پا دنیا کی او اگا ذات چی خاص رحمتن والدے پا آخرت کی. حدیث کی راغلیو چی دا اللہ صل رحمتن دی کنا نہ یو یہ دنیا ترا لے گلے او یو کم سلی آخرت تفریح دی. اگا یو رحمت چمنگا گورنو دغه بے حد و بے انتہا دے دکھ داغ یو رحمت تقاضا گورن کل اللہ رب العزت حضرت مریم توئی چیزی دل درکوما سورت مریم کی وشتم کے اور سدام چزما بسنگ دی پیدا کی گی لمیم سسنی بشرن ولم اکو بغیان ولی ولی نجعله آیتا للناس ورحمتا منا دا خوز رحمت در کوما سمر الوی رحمتو عیسیٰ علیہ السلام پیدائش او کلے ایوب علیہ السلام طویلیو چی مرض تینا لرکو تو آتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا اغتینا دغا رحمت امنتو چاہتو الاہل او داغی مثل نور پیدا شو. نبی علیہ السلام پا حق کیویلی سورت انبیاء کی فما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین من دنیا تا لے گلے رحمت دا طول دنیا دا پارا یو سلوم کیویلو دی رحمت تاو گورا دا یو رحمت تا جد خلاصی ندے جد نبی علیہ السلام را لے گل دنیا تا سمرا لوی رحمتو ذوالقرنین دیوال جوڑ کو یا جو جو آ جو جو تا نبی ایوی چی حازا رحمت من ربی دا رحمت دا رب زما چی ما باندے اوکو نو دا یو رحمت تے او غار چا تر سیدل دے سحدا اسے انتہائی نشتا دے مالک یوم الدین اغا ذات چی مالک دروازی دا فیصلی دے مالک دروازی دا بدلی و دا جزا دے دے سلورم صفت تے آخری الحمدللہ یو رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تردید پوری دا حصہ پا سورة الفاتحہ کی دیتا دا اللہ عیسوی لشتی حدیث کی راضی چی ما بند سر منز تقسیم کرے دے سبر خبا کی زمادہ و سبر خدا غدا نا غیدہ سورة الفاتحہ یا دولا دے تقسیم کرے وہاں تردید پوری دا اللہ عیسوی شوا دا صفتو نشو صلو رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ورپسی بیا گئی سد چیا مشترک دا بندہ عاجزی کی پل رب تا او پل رب پاگ باند رحم کی قبولیت والا کی. امام رازی رحمت اللہ علیہ وی چدی جملو کی ڈیر خیستہ ترتیب دے کیا ولی الحمدللہ وی سمت لب بے رب العالمین وی سمت لب بے الرحمن الرحیم وی بے مالک یوم الدین وی دا اللہ مانا دلتا کہ خالق دے دا اللہ مانا دلتا کہ خالق دے شیخ دے پینڈے بھوی یو قانون بے دلتا پیش کاؤ چدا خدا اللہ دا ذات نم دے اسم دا ذات و طویل شی نو خالق تے نہ سنگ آخلو آخو یو صفت تے نو دے اسم نہ صفت سنگ آغستے شی ویدہ یو قانون دے چکل یو بندہ یو صفت کی دمر مشہور شی چٹول دنیا پی جنی نہ طبیعہ سوک نم ناخلی نم و تناخلی نم بیا چالاڈ وردی امنا بس پارا صفت باندھ دیا دی گی صفت ہے تمہارا شہرت تو رسی ہوں لکہ داش دنیا کے حاتم تو آئی ہوں اگر پس خوابان میں مشہور ہوں دا غنم تمہارا چواغستے شنو دا نوی سوک چی دے نم دے وی دا بس خیتہ ہوئی نو اور چی سوک پا دنیا کے سخاوت کئی نو خلق ہوئی وی دا حاتم تائی دے نو ار یو حاتم تائی دے خوی او سالے ہو پخوا مرشوئے دے نور کم دی نا دا غا صفت پا کر آگے صفت یہ دمرا شہرت طور سے دے یا حضرت علی چپ شجاعت کے انتہا ترسے دلو ندیو جنب نم یہ دمر لے دے استعمال شو لکا صفت چی استعمال شو دے سو کو تا شیر دخ دے ہوئی ہو سو کو تا نشان حیدری ہو دا صفت نولی اگا صفت دمر مشہور شو یا دا یو مقول دا چی خلقوی لکل فرعون موسیٰ دا ہر فرعون دا پارا موسیٰ شتے نو بل فرعون خونشتا نو بل موسیٰ شتے دا دیسا مطلب سی چی کلوی پی داخل کو دا مطلب سی چی اس دا فرعون نمراد باطل پرستی او دا موسیٰ نمراد حق پرستی نو مطلب دا سی چی دا ہر باطل پرست دا پارا اللہ حق پرست پیدا کری یا خلق نوی سکل دورانے دا کو وجہ تا پخوا تیر شوی فاغ صفت دمرا شہرت تا ورسی نزکا چی اللہ ذکر شن امراد تینا خالق شن زکا اللہ دا صفت دیر شہرت تا رسی دلی نکو دا اللہ نم دے خلے کن امراد تینا صفت تے امام راضی وی دی کی دا مطلب شو چی خلق تو کا انسان تمہیں پیدا کری تو فحمدنی تما حمد کوا بیا وی چ پیدا میں کرے نو ربے تو کا بیا وی ستا تربیت کو نظر رب العالمین شم وعصیتا فسترت علیکا زمانہ فرمانی دی اکلا نما در باندھ پردوا چولا نو انا الرحمن نظر رحمان شما ثم تبتا فغفرت لکا بیا دی توبہ ویستا نما تمافی اکلا نو فانا الرحیم نظر رحیم شما او ثم طلبت الجزاء بیا دے زمانہ بدلا وقتا زمانہ دے سوالو نہ کول نما دل درکل نو انا مالک یوم الدین مالک یوم الدین شم نو ٹول کارونا وستا پورا کڑی دی کنا خا چی پیدا میں کڑی نو اللہ شم چی تربیت میں ستاو کنو رب العالمین شم چی پردہ میں در باندے واچولا دیر غلطے دے اکڑے دیر خطائے دے اکڑے ہما در باندھ پردوا چول نظر رحمانیم اوتا معافی اختا اما دوکڑا نظر رحیمیم اور بیا دمان دخل و عمل و بدلا گختا نمالک یوم الدین نما ہوٹول کارو نکڑی صدا سے ہو کہا چما سروا آتا ہو کہا کہ ایا کا نعبد و ایا کا نستعین بولے بول سوچتے سما بندگی بک خاص آخری صفت یہ مالک یوم الدین ذکر کو ذکر پہ عبادت و استعانت رست و مرتب کرل دا مشہور صفت سے دا اللہ رب العزت مالک امراضی ملک امراضی سباز قرت کے ملک لفظ راضی مالک داغے نہ ڈیر اچتتے زکوئی مالک اگے توئی چتا لرکئی استانہ پتا مان دے ارے تو مالک ہوئی او ملک اگے توئی کیا خزے طور سے کرسے طور سے خواستان گواڑی کل دربار ٹک سنے لگی ہو کل درنا جرمانی گواڑی ہو کل درنا سگواڑی ڈیر فرق دیکھو مین د مالک اور د مالک کی کا نا دیو جن حدیث کی راغلی چی سفیان سوری رحمت اللہ علیہ ویلو چی اخنا او اسمن دیر بد نم او ناکار نم سدے ملک الاملاک او ملک الملوک دا نم کے خوزل چاہتا اور بھی اویل کا شاہان شاہ دا نم کے خوزل دا خاص صفت دا اللہ دے بل سو پہ نک دے یوم الدین دن ستوئی دن اسلام تموئی دا یوم آنا راغلے قرآن کے اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام دن بدلی تموئی بدلا اور کول تکدل دے چراغلے دے اگر وقت چپاوی کے وحل قطع دخل و اعمالو جزا و سزا اور کولشی بدلب اور کولشی مالک یوم الدین یہ ہوتا ہو دا جزا و دا سزا مالک او دین پمانا دا قبضی سرم راضی اینا لمدینون قیامت کے بعد تو قیامت انکار خلق کو کہو ویلیو چکل مونگ مرشو او خاورشو اڈو کشو نبیا منگ اللہ پہ اختیار کے رازو این لمدین اللہ قابو کے برازو دین پمانا دا توحید سر راضی سورت بقرہ کے راغلی 256 کے لا اکراہ فی الدین عقیدہ عقیدہ کی زبردستی نشتا زکر کے دے نشی زبردستی ہو چی تو پہ بندہ باندھ کے داغ اخلاص کو پجبا پدی باؤ کے نہ پسڑے ہونے سے کولے داغ پسڑوں کی چار سی تو تین خبر دی بھائی زبردستی کے دے نشی تب سڑے پک پل افواہ باندھی ہوئی سارے تب آخی دے نشی دن پمانا دو تو آج سر راضی عبادت اللہ کول سورۃ توبہ کی ویلیو دی یہود نے سوارا پہ حق کی جگورا ولا یدینون دین الحق دید اللہ بندگی نے کی پسی مانا کی دین پمانا دا حد جاری کول سر راضی سورۃ نور کی راغلیو چکل تاسو کوڑی اور کویسل ولا تأخذکم بهما رأفة فی دین اللہ ولی نرمیون کہ دا اللہ پہ دین کی اللہ پہ قانون کے حد جاری پول کے دن پمانا دعا سر راضی سورہ مومن کی ویلو سوار لسن کے فدع اللہ مخلصین لہ الدین اللہ تواز کے ہو پہ اخلاص سرا دا آواز کول اللہ تدا دین دے کرنا دینی ہو طویلی ادی بگیدار صابئی نا ویدا سے خبر سڑی بول چاہتا آواز کو کہنا دا مانا چدل تگی کو چمالک یوم الدین پمانا دا جزا و دا سزا سرا دا سورت زاریات کی راغلی وش پگم آیات کی چنما توعدون لصادق و ان الدین لواقع جزا و سزا بواقع کی قیامت رشتی آل دا ایسد اللہ رب العزت صفتنو دا کمال اس بندہ پلا عاجزی کی اللہ تا ایاک نعبد و ایاک نستعین اقرار کی کہ اللہ ما او پی جن دے پدی سلور صفتن سرم او پی جن دے چت خالق یہ ترازق یہ ترحمان یہ ترحیم یہ تمالک یہ داس میو پی جن دے چلک پستر گدی وینما نو ایاک نعبد خطاب و سر شورو کو خاص تا داس خبر خالم اگر چاہتا کئی چی وسر مقام خلالی کا نا داولی خطاب کو ذکر چی اللہ رب العزت پا دیخ پلو سبتونو سر بندتا داس معلوم شو لکہ جی بالکل دی یوینی و حاضری حدیث دا مانا ہو کنا چی نبی علیہ السلام نا تپوس چیو چی احسان ستا ہوئی مل احسان ہو نبی علیہ السلام احسان دیتا ہوئی چی ان تعبد اللہ کانک تراہو چی تد اللہ عبادت پدا سی توجہ سرکے لکہ چی تیوی نی داول مقام دا فلم تکن تراہو فینو یراکا کدور توجہ نشکو لندور ہو کم از کم اوایا چی اللہ ماوی نی دے دے کہ اول مقام ذکر کی ای یا کنا عبدو کے چمانز کی ودمر توجہ پیدا کے چلکتا اللہ سر خبری کے ہاں دا دی رچت مقام دے دا مانزو شان ولی دی رچت دے ذکر دیتا معراج ویلی شکنا لکہ نبی علیہ السلام چی تلے و معراج تا دا موز دا ہر مومن معراج دے لیکن یہ تو تلی نو بس دا اللہ دربار کے حاضر شی او خبر شورو کی او چی سلام گردی نو بس راوتو دا اللہ دربار نو راوت کلام خلاص شو معراج ختم شو دیو جنا علماء لکلیو چی دا سمرا چی نبی علیہ السلام دا دعا گان ویلی دی چی دا دعا وائے کم وقت کی قبلی گی نمش پکے اور فرض مانز پاخر کے آخر کے نو آخر نمراد بھی مانز کے دن نا جس سلام دلا نہیں گرزو لے بولے جس سلام دے گرزا خطر او سے نو بیا سکے نہ قبلی گی خدا وقت کی چستہ میں اراج شورو دے سا کلام او ذکر مذاکرہ اللہ سر شروع دی نتی وقت کی قبلی گی سوالو کا چلا سلام دے نہیں گرزو لے جو سلام دے گرد و خطرہ وہ تین اس کے اگر شان خو اس نشتا اگر مقام اس نشتا یا اللہ خاصتا بندگی کو او خاصتا نمدت وارو لازو جملے ذکر کرے ایا کہ ذکر مخ کے کو چی جگڑ پا عبادت کی ندا تاول نچی دا دنیا تا دین راغلے دے او جگڑا شورو شوی دا سوک مسلمانانی او سوک کافرانی سوک دا اللہ دوستانی او سوک دشمنانی سوک دا اللہ پنم باندے زان قربانی چان قربانی او مال قربانی او سوک دا شیطان پنم باندے دا جگڑا رکھا دا جگڑا دی پس کیوا دا جگڑ پر عبادت کی ندا چکنی دا یو ہوئی چیز عبادت دا اللہ نکو ماو دا بلوی چکو بے نا جگڑ پر تخصیص کی وا چی دا یو ڈلوی چی عبادت پر دا اللہ کو خو خاص کر او دا نور ہوئی چی نا ولی دا اللہ باوم کو دا نور باوم کو تا خو گورا دام دا خدای اولیاء دی او نیکان دی بندیان دی اللہ والا روز ورکڑی دی کنا دا سبا نکو دی با نخا پکو کنا دا جگر صرف پا دیکھوا ذکا قرآن دے دے کہ ای یا کوئی چی خاستا عبادت بکو دبل چانا او خاستانا با مدد خوارو دبل چانا نا ولی ذکا عبادت ہر چا کاؤ استعانت اللہ نے ہر چاہ غفتوں لیکن تخصیص یہ پکے نکو اللہ یوا ذکر نو پکے نوری امہ سر را استیو مشرکینو دمکی با چی تواف کاؤ ندا بیویخ کارا چی لبائیک لبائیک لبائیک لا شریک لکا لبائیک الا شریکن یا اللہ ستا دربار کی اولاریم ستا خدمت کی حاضریم او دا اعلان کوم چې تا سره شریک نشته هو دا سی شریک در سره شته دی چې تا په خپل خواه باندې دا چا په زبردست نه پخپل فخ دے اگلے اختیار ورکڑے اگلے ذمہوار گرزول سے در سرشتے کرنا نہ تخصیصی باطل کو کرنا ذکر نبی علیہ السلام اگی طوی چ بس آپ لمزے تردی پورے ہوئے چلا شریک لک لبیک بس اگی بتلا پل چنا الا شریکن جگڑ دک کے وہ ذکر قرآن ایاک مخ کے کو چکورے میں خبر ہے تخصیص دا خاص تا عبادت کو خاص تا نمدت والو عبادت ستوی انتہائی عاجزی تزلل لا زلول تصیر الارض انتہائی عاجزی تزلل گور کم از مک باندھے پکم لار باندھے چخلق دیر زی کنا مخلوق پہ چلی گی را چلی گی نو عرب سوئی وی ارض معبد دا زمکہ ویسے پخپو کی ریگ مال کرا پیمان کرا ارض معبد اگر تولی دانو مخلی سکا اگر کی عاجزی و تزلل و تابداری و تزروپا کی زیادہ را کرا عبادت یہ داغت ہے نراغست را کہ بس اللہ تا عاجزی کے انتہائی عاجزی دیتا عبادت ہوئی علامہ ابن قیم دیو مانا کرو دے عبادت اخبل کتاب کے کہ عبادت سشے دے العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور لأن للمعبود سلطة غیبية يقدر بها على النفع والضر چتدا عقیدہ و ساتھ او دا علم راولی چزما دا معبود چدے ددف ما باند غیبی طاقت تے غیبانہ طاقت تے دس غیبانہ طاقت چدا غید لاندی دے زما پا نفع و نقصان باند قادر دے اروح کی یقدر بیا لنفع و الضر دا عقیدہ باول ساتھ دا یو چاپ حق کے بیاوی چی دے عقیدے لاندی فکلو دعا و ثناء و تعظیم ینشا من هذا الاعتقاد فهي عبادت بیا چستا دخلین سواتو سصفتو یا تا چغو والا یا تا تعظیم کا پزر باندی دا طول پر عبادت کی تابی گی لگا زمون چی دا اللہ پر ذات باندی دا عقیدہ دا و دا شعور دے چی دا اگر پر مونگ باندی یا غیبانہ طاقت دے دا سی چی اگر ار وقت زمون پر نفع و نقصان قادر دے چی سکوی نکولش